मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 377वीं कक्षा। तो स्वरों के प्रकरण में हम थे छठे अध्याय के प्रथम पाद में और 180 सूत्र तक हो गए हैं। पूछना है कुछ है? सूत्र जो कल हुआ था उसमें ये निर्णय कर दिया गया था कि तास से उत्तर और अणदातेत ङित और अकारांत उपदेश जो धातुएं हैं उनके आगे लकार के स्थान में जब सार्वधातुक प्रत्यय आएंगे तो उनको अनुदात हो जाएगा। अब कुछ और भी बातें रह गई हैं, उनको भी आगे लेते हैं। तो आगे सूत्र आया आदि ही सिचोन्य तरस्याम। अभी जो हम जिस अनुवृत्ति में चल रहे हैं तो उदात तो पीछे से आ ही रहा है, लेकिन उदात्त के साथ साथ और किसकी अनुवृत्ति थी? अंत की। हाँ, अंत की भी चल रही थी, लेकिन अब यहां पर इसमें सूत्र में कह दिया है आदि ही। तो आदि ही कह दिया तो यहां उसका संबंध नहीं जुड़ेगा। आदि ही प्रथमैक वचनांतम सिचः षष्ठी वचनांतम अनंतरस्याम सप्तम एक वचनांतम। सिचः में षष्ठी है तो अब जब क्योंकि प्रत्यय है ये सिच, तो प्रत्यय ग्रहण होने से तदंत विधि हो जाती है, तो इस तरह से अब लिया जाएगा सिजंतस्य। षष्ठी इसलिए है क्योंकि उदात्त आदेश का विधान हो रहा है, तो सिजंतस्य अन्यतरस्याम आदि ही उदात्तो भवति। अब यहां जो उदात्त करेंगे वो आदि का होगा, लेकिन किसके आदि का होगा? तो सिजंत जब बोला है तो सिजंत पूरा लेकर के, धातु के आगे सिच जो है पूरा लेकर के, तो धातु का आदि ही तो आएगा। धातु का आदि वर्ण अर्थात आदि स्वर वो उदात्त कहलाएगा। तो उदाहरण जैसे बना अकारष्टाम, तो अडागम तो किया नहीं मां के योग के कारण से, तो कारष्टाम इसका उदाहरण बना। अब कारष्टाम में क्री धातु से और लुंग लकार का ये रूप है, तभी तो सिच आ पाएगा। तो लुंग लकार चिली, चिली को सिच, इडागम तो होगा नहीं, धातु अनिट है और वृद्धि भी होगी सिची वृद्धि से, तो क्री का कार बन गया, सिच का सकार है और तस को हो गया है ताम, द्विवचन का रूप है प्रथम पुरुष का। तो सिजंत कितना हिस्सा हुआ? कार्ष यहां तक, तो कार्ष इतने का आदि उदात्त हुआ यानी का उदात्त हो गया। अब अन्य सारे अनुदात्त हो जाएंगे। फिर अनुदात्त होने के बाद जो टा का आ है उसको स्वरित हो जाएगा, उदात्ता अनुदात्तस्य स्वरितः। अब दूसरा पक्ष ले लो कि जिस पक्ष में इस सूत्र से आदि उदात्त नहीं होगा, तो उस अवस्था में फिर धातु स्वर प्रारंभ में, ठीक है ना, फिर ताम का स्वर प्रत्यय स्वर हुआ, प्रत्यय स्वर आते ही धातु का स्वर हट गया क्योंकि ताम तो उदात्त ही रहेगा आदि उदात्तस्य सूत्र से, और सिच आया था लेकिन सिच चित है तो चित होने से वो उदात्त हुआ, ठीक है ना, लेकिन उसमें अनुबंध था वो तो इकार, वो रहेगा नहीं। लेकिन चित से चितः जब कहा गया है तो चितः का अर्थ क्या किया गया था? चितः का अर्थ अंतोदात्त। हाँ, तो उससे अंतोदात्त हुआ, लेकिन ये जो पीछे ये भी कहा गया था कि विकरण स्वर जो है वो ल सार्धातुक स्वर को बाधा नहीं पहुंचाते हैं, तो उस दृष्टि से भी ले लेंगे। लेकिन इन्होंने जो यहाँ लिखा है ये तो खैर लाविष्टाम के लिए है, कारष्टाम में तो कोई बात ही नहीं है, ताम का स्वर रहना ही है। क्योंकि यहाँ कारष्टाम में यदि हम सिच लाएंगे भी तो वो तो अनुबंध है, ये कार वो तो हट गया, वहां है ही नहीं कोई अच, तो चितह भी नहीं लगा सकते यहाँ, तो ताम का स्वर रहेगा, का हो जाएगा अनुदात्त। अब रही बात की लाविष्टाम में कैसे करेंगे, क्योंकि यहां इडागम भी हुआ है सिच को, और आगम उसी के अंग होते हैं, उसी के अंश होते हैं, तो यहां पर भले ही सिच में इकार अनबंध है लेकिन इडागम तो आ गया, तो स्थिति क्या है? इस देखो, जिस पक्ष में आदि उदात्त करेंगे उस पक्ष में तो लाविष्टाम हो गया, यहां भी अडागम नहीं हुआ, ध्यान रखना अलाविष्टाम है ये, तो ला उदात्त हो गया इस सूत्र से, आदि ही स्टुणत्रस्याम से। दूसरे पक्ष में बता रहा हूं मैं, दूसरे पक्ष में स्थिति है लाविश और ताम, तो ताम आया तो धातु का स्वर तो हट गया, ठीक है ना, ताम का स्वर रहा, लेकिन सिच के चित होने से पूरा जो चित है वो हो गया फिर उदात्त, तो इट का ई उदात्त रहा यहां पर, अब इट का ई उदात्त रहा सिच के चित होने से, इस ये स्थिति है, अब सिच में एकार तो अनुबंध है लेकिन इस ये उदात्त हो गया, इसके उदात्त होने से अब यहां पर टाम हो गया अनुदात्त, लेकिन वो स्वरित हो जाएगा, उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित हो गया। अच्छा जी, पूरा मिला के अंतोदात्त नहीं होता है चिता से? चिता हमें केवल प्रत्यय को ही तो लिया है, तभी तो मैंने कहा था उसका अर्थ क्या है, एक बार और देखो सूत्र के लिए, पीछे ही तो आया था अभी जी। या आगे आना है अभी, वो तो पीछे आ चुका है धातु, हाँ धातु के आगे आ चुका था वो, धातु हो चित तद्धितस्य कितः, तो वहां पर चित लिया है चकार इति यस्य, यस्य कस्य प्रत्ययस्य, क्योंकि धातु जो पूरा समुदाय है वो अगर उस तरह से लेंगे तो वहां पर वैसे इन्होंने जो किया है मत्वर्थी अच मान करके, तो वैसा भी यदि ले लेते हैं, यद्यपि ये तो एक व्याख्याओं के रूप में है क्योंकि सूत्र में तो ऐसा स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम उस पक्ष को भी ले लें यदि मत्वर्थी मान करके, तो पूरा चित चिदंत यानी कि ऐसे ले लें हम मत्वर्थी अच मान करके, तो उस अवस्था में कितना हुआ फिर लाविश, लाविश ही तो लेंगे, तब भी तो अंतोदात्त ही होगा, तब भी इकार ही उदात्त रहेगा, यानी कि लागो तो अनुदात्त होना ही है, लागो तो अनुदात्त होना ही है। कारण क्या है वो इसलिए और कहा गया है ऐसा, जिसे मत्वर्थी जो अच माना गया है ना, उसमें एक कारण भी है कि एक जब परिभाषा बना दी हमने कि विकरण स्वर ल सार्धातुक स्वर को नहीं रोकता, तो यहां पर ताम तो उदात्त था, धातु के बाद में धातु स्वर आया पहले, फिर ताम के स्वर ने धातु स्वर को हटा दिया, अब विकरण स्वर, विकरण का जो स्वर आ रहा है प्राप्ति हो रही है वो प्रत्यय के स्वर को रोकेगा ही नहीं, ठीक है ना, तो उस अवस्था में यहां पर फिर कैसे उसको रोकें, प्रत्यय का उदात्त तत्व कैसे हटाएं, तो उसे मत्वर्थी अच माना गया फिर, अब मत्वर्थी अच मान करके हम ये तो नहीं कहेंगे विकरण का स्वर है ये, धातु भी तो आ गई ना उसमें, पूरा आ गया लाविश, इसको विकरण नहीं कहा जाएगा, इसने प्रत्यय के स्वर को बाध दिया, तब उदात्त हुआ है ई लाविष्टाम। अजय जी, ताम को मिला करके हम पूरा समुदाय क्यों नहीं ले रहे हैं? प्रत्यय किससे किया है हमने, धातु से किया है या ताम से किया है? धातु से, धातु से किया है। तो धातु से क्या है, धातु के तो साथ जोड़ोगे सिच को, ताम के साथ कैसे जुड़ जाएगा, ताम तो अलग प्रत्यय है। वो तेरा कहना यह कि पहले पूरा लाविष्टाम बोल दो और फिर बहुरी समास करी देंगे कि देखो इसके अंदर एक चित बैठा हुआ है ऐसे नहीं, धातु से किया गया है, धातु से विहित प्रत्यय है वो, तो धातु तक का ही भाग ग्रहण करेंगे। चलो आगे देखो, अब इस ऐसा ही आदि उदात्त अर्थ हम अगले सूत्र में भी करेंगे। तो स्वपाद हिंसाम अच्यनिटी, स्वपाद हिंसाम षष्ठी बहुवचनांतम, अचि सप्तम्य वचनांतम, अनिटी सप्तम्य वचनांतम, ईश्वपशय यहां से लेकर के कुछ धातुएं हैं उसमें और पढ़ी हैं, वहां फिर बाद में उसको वृत्त भी शायद कह दिया गया है कहां तक लेना है उसको, तो वहां तक का ग्रहण करेंगे स्वपादी में, स्वप आदिर येषाम। और हिंस धातु ये अलग से लिए, हिसी हिंसायाम, दो धातु दो शब्द हैं इसमें, स्वपादी और हिंस। दूसरा जो अचि, यहां जो अच का ग्रहण किया गया है, तो अब जो प्रत्यय आगे लिए जाएंगे क्योंकि पीछे से आ रहा था प्रकरण ल सार्वधातुक का, तास्त्रिण धातेनगिद सूत्र से ल सार्वधातुक की अनुवृत्ति आ रही है, तो लकार के स्थान पर जो सार्वधातुक प्रत्यय हैं उनमें देखा जाएगा अजादि प्रत्ययों को, अब पहली बात। दूसरी बात यह अनिटी भी साथ में कहा गया है कि इडागम नहीं होना चाहिए उनको, तो सार्वधातुक होता है क्या इडागम, इडागम तो अर्धात्व को होता है ना, तो पाणिनि क्या भूल गए ये सारी बातें, वो क्यों कर रहे हैं निषेध फिर, ये इडागम नहीं होना चाहिए और ला सार्वधातुक भी आ रहा है, ये क्या चक्कर है भाई, तो सार्वधातुक को भी इडागम होता है। अच्छा जी, रुदादिभ्यः, अब आया नहीं आया ध्यान तो उस प्रकार से नहीं लेना है हमें, लेकिन वो करता है इडागम कैसे सार्वधातुक को, उसमें कुछ धातुएं जो दादी हैं थोड़ी सी ली गई हैं, तो उसमें ये स्व भी तो आ गई है, यानी कि वलादी तो वहां भी होना चाहिए ना, केवल मात्र इतना नहीं है कि सार्वधातुक इडागम होता है, वलादी सार्वधातुक चाहिए, तो वलादी सार्धातुक तिप भी है, तस भी है, क्या जी भी है, अंति होगा ना वहां, तो ऐसा ही उदाहरण बनेगा अब इसका फिर। और देखो वही दिया है सूत्र में, न तिप का दिया न तस का दिया तो स्वपादी नाम हिंसेष्ट्या अजादौ अनिटि ल सार्धातु के परतः विकल्पे न आदिर्धातु भवति, तो धातु स्वप शप आएगा उसका लुक हो जाएगा, उसको छोड़ दो बिल्कुल, अब आगे आया झी, तो पहले धातु का स्वर फिर झी का स्वर प्राप्त हुआ प्रत्ययस्वर, प्रत्ययस्वर बोलते ही ध्यान कहाँ जाना चाहिए हमारा, आद्युदात्तष्ट, सदा ध्यान रखना ये, जब भी प्रत्यय स्वर कहा जाता है तो सूत्र आता है आद्युदात्तष्ट, जब धातु स्वर कहा जाता है तो सूत्र आता है धातु हो, जब प्रातिपदिक स्वर कहा जाता है तो सूत्र आता है फिशोन्त उदात्त। इन शब्दों का अच्छा अभ्यास होना चाहिए स्वरों के प्रकरण में। तो धातु का स्वर हट गया प्रत्यय स्वर के आते ही, लेकिन इसने क्या कहा, इसने रोक दिया, इसने कहा ल सार्धातुक आजादी यदि है, इडागम नहीं है उसको, तो उसके पर रहते स्वपादी धातुओं में आदि उदात्त होगा, अब स्व को उदात्त होगा, धातु में जो स्वर है वही रहेगा, अन्य सारे अणदात्त और स्वरित होकर के स्वपंति। अब दूसरा पक्ष ले लो, अब तो सरल पड़ जाएगा ना, धातु का स्वर फिर प्रत्यय आया उसने धातु के स्वर को हटा दिया, तो प्रत्यय के स्वर में क्या होगा, अंति में दो हैं अ और ई, किसको होगा उदात्त, अ को, ठीक है ना, आद्युदात्तश्च, प्रत्यय का भी अगर एक से अधिक उसमें अच आ रहे हैं तो आदि को उदात्त होता है, तो अंति का अ उदात्त होगा, अन्य अनुदात हो गए, ती को हो गया स्वरित, ऐसे ही श्वसंती, ऐसे ही हिंसन्ति, तीनों में एक जैसा। चलो इसका भी हो गया। और लिया, ये कोई सूत्र टकरा नहीं रहे हैं किसी से, सबके विषय अलग अलग हैं। अभी यहां तक जो है वे टकरा नहीं है कहीं पर भी। अब आया अभ्यस्ता नाम अधि। अब क्योंकि पीछे सूत्र का वो इसमें लिखा है उदाहरण में ही जस निघात का प्रतिषेध हो जाता आदि से क्यों दृश्य। अच्छा, तो उसमें माँ ही लाविष्टाम जो दिया है इसमें माँ का प्रयोग करते हुए और ही भी साथ में लगाया है। हाँ हीच जो ऐसा है ना, हीच सूत्र त्रिपादी में तो है नहीं, ये आठवें अध्याय के पहले पाद में है। तो पहले पाद में है तो फिर हम जो बोलते हैं ना कि पर सूत्र बलवान होता है, तो पर ही तो आ गया वो। अब तो पर होने से वहां पर एक सूत्र है तिंग अतिंग, पहले वो आएगा। तो तिंग अतिंग ने क्या कहा, उसने कहा अतिंग से उत्तर तिंग को निघात होता है, तो ये बहुत बलवान सूत्र माना जाएगा ना, पर आ रहा है वो। तो माँ ही लाविष्टाम, ये पीछे के जो शब्द, ये अतिंग से उत्तर और तिंग लाविष्टाम, पूरे को निघात की प्राप्ति होने लगी। क्योंकि ही क्या है, अतिंग, अतिंग से उत्तर तिंग को निघात की प्राप्ति होने लगी। अगर ही चह सूत्र न बनाया जाता तो इन सारे सूत्रों पर जो है तिंग अतिंग सूत्र भारी पड़ जाता, वो अपना कार्य करेगा। उसके लिए कहा है कि हीचा ने वहां रोक दिया है निघात को, तो इसीलिए फिर ये सूत्र लग पाया है। यहां ही का प्रयोग आ रहा, ही का प्रयोग नहीं है तत्व तो की बात है ही नहीं है, फिर तो ये लगना ही है आदि चौन तरस्याम। अर्थात अगर कोई अतिंग पूर्व में नहीं है तब तो ये सूत्र लगना ही है, लेकिन अतिंग पूर्व में आ रहा है और ही भी नहीं है तब भी वो बाधा पहुंचा देगा तिंग अतिंग। लेकिन ही जब आया है तो ही चने रोक दिया है उसको, उसने निषेध कर दिया है। आगे है अभ्यस्तानाम आदि ही, अभ्यस्तानाम षष्ठी बहुवचनांतम आदि ही प्रथमैक वचनांतम। अभ्यस्त दो प्रकार से देखेंगे हम, एक तो द्वित्व करने के बाद भी अभ्यस्त बन जाते हैं दोनों, और दूसरा बिना द्वित्व के मूल अवस्था में ही। सूत्र कौन सा है, जक्षित्यादय षट, सात धातु में वो है। तो अभ्यस्तानाम अनिटी अजादव ल सार धातु के परतः आदिर धातु होती, ठीक वैसा ही अर्थ है जैसा पीछे किया गया था। ल सार धातु होना चाहिए, वो भी अजादी, तो हम झी को ही लेंगे। तो अभ्यस्त का उदाहरण पहले द्वित्व वाले का लिया, जैसे दा धातु ज्योत्यादि की है तो द दति दा शप और झी, शप को श्लू दा को द्वित्व। अब यहां जो सारी बातें हैं वो देखते जाओ कि धातु का स्वर पहले होता ही है नियम से, फिर प्रत्यय का स्वर आ गया, धातु स्वर हट गया। लेकिन इसने कहा नहीं, यदि अनिट अजादी आर्धातु आ रहा है, सार्धातु आ रहा है आगे, तो अभ्यस्त जिसका नाम है उसका आदि उदात्त होगा। तो ये जो दा दा द्वित्व करके जो अभ्यस्त बनाया गया इसको, तो पहला वाला दा हो गया उदात्त, बाकी सारे अनदात्त कर दो। आ का तो लोप हो ही जाना है, आ तो लोपेटी छ दधति, ऐसे ही दधति जक्षति, जक्ष में तो हमें द्वित्व भी नहीं करना है, पहले से ही अभ्यस्त नाम है उसका, ये भी झी का ही रूप है, तो ज को उदात्त हो गया। जक्षतु जागृति, ये सब बहुवचन के रूप हैं, कहीं एक वचन दिखाई दे रहा है जक्षति जक्षतु में ज्यादा भ्रांति होगी, ददति में तो फिर भी लगता है कि एक वचन में अभ्यास हो गया ना, मैं ददाती बोलने का, तो ददति में भी कोई ऐसा जो है ना शंका, वो ध्यान नहीं जाएगा उसका, एक वचन का हो सकता है ये, वो कहेगा अरे एक वचन में ददाती बोलते हैं। लेकिन जक्षति में तो प्रयोग भी एक तो कम होता है इसका, तो लगेगा कि ये तिप का रूप है ये, लेकिन ये भी बहुवचन का ही है। ऐसे ही जागृति, यहां भी क्योंकि इसका प्रयोग कम होता है तो जागृति, अगर यह अभ्यास है बोलने का रूप का तो पता लग जाएगा तुरंत ही। तो इस तरह से ये सारे उदाहरण बन गए इसमें, जागृतु आगे ददति, फिर वैसा ही है, ये कोई वाक्य दे दिया है, उसका मंत्र का अंश है ये ददति प्रिया वसु। अब अभ्यस्त को अगले सूत्र में और ले जाते हैं, यहां थोड़ा सा उसमें कुछ और विशेषण लगाया आगे आने वाले प्रत्यय में। तो अनुदात्ते च, अनुदात्ते सप्तम में कुछ नान्तम च व्यपदम, अब अनुदात का तात्पर्य यहां पर क्या लेंगे हम लोग, लेते हैं अनुदात सीधा कि नीचैर अनुदात्त, ठीक है ना, अनुदात संज्ञा कर दी गई, लेकिन यहां उस तरह से नहीं लेना है अर्थ, यहां अनुदात में समास करके लेना है अर्थ में, नीचे अनुदात में समास नहीं करते हैं, एक अलग से विधान, एक अलग संज्ञा की गई है ना, वहां यदि समास करें नीचे अनुदात में तो यही तो अर्थ होगा कि उदात्त नहीं होता है, जो निम्न गति से बोलेंगे निम्न ध्वनि से जैसे भी तो वो उदात्त नहीं होता, यही तो अर्थ होगा, तो क्या होता है ये प्रश्न रहेगा ना, और जब उदात्त नहीं होता है तो उसका चिन्ह क्या होगा, कुछ नहीं, चिन्ह भी कहां से लाएंगे, जबकि अनुदात में हम रेखा लाते हैं ना नीचे पड़ी हुई रेखा, और हमने कहा उदात्त नहीं होता है तो प्रश्न रहेगा ये रेखा कहां से आ गई, तो उदात्त नहीं है तो क्या है फिर ये, तो ऐसा अर्थ नहीं करते वहां नीचे अनुदात्त में, एक पॉजिटिव दृष्टि से देखते हैं, सकारात्मक दृष्टि से कि अनुदात्त भी कुछ है, जैसे अंधकार को हम व्यवहार की दृष्टि में क्या मानते हैं, क्या ऐसे बोलते हैं कि प्रकाश का अभाव है यहां पर, कि कमरे में गए थे हाँ कि क्या दिखाई दिया, कि दिखाई क्या देते वहां प्रकाश का अभाव है, नहीं ऐसा कहां बोलते हैं, बोलते हैं अंधकार है वहां, तो अंधकार को एक भावात्मक सत्ता के रूप में लेते हैं नहीं, तो ऐसे ही निशीरण दात्त हमें, लेकिन यहां क्या कहना है इनका, यहां पर समास करके लेंगे बहुरी ही, कि अविद्यमानम उदात्तम यस्मिन, जिसमें उदात्त विद्यमान नहीं है। अब यहां दो बातें हो सकती हैं, उदात्त विद्यमान नहीं है तो इसका अर्थ है या तो अनुदात्त है अथवा स्वरित है, समझ में आ रहा है नहीं, और या फिर कोई भी स्वर नहीं है केवल व्यंजन मात्र है, वो भी तो ऐसा ही कहलाएगा, तो उसी को ग्रहण करने के लिए समास किया गया यहां, यानी ऐसा स्थल कहीं आ जाए जहां पर कोई स्वर है ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा अर्थ लेंगे कि जिसमें उदात्त नहीं है तो इसका तात्पर्य है कि उदात्त का विरोधी अनुदात्त या स्वरित इनमें से तो कोई आना चाहिए फिर, लेकिन वो भी नहीं होगा अगर कोई स्वर नहीं है तो उसमें, लेकिन जब ऐसा अर्थ करेंगे कि इसमें उदात्त है ही नहीं तो उदात्त न होने से कोई भी स्वर न हो वो भी आ जाएगा, और यदि है भी तो अनुदात्त या उदात्त के रूप में है वो, या स्वरित के रूप में है तो वो भी आ जाएगा, इसलिए समास किया गया है इसमें। तो अविद्यमानो दात्ते च लसार्धातु के परतः अभ्यस्त संज्ञा का नाम आदिदात्तो भवति। तो देखो पीछे के उदाहरण में इसमें क्या अंतर है, वहां तो आजादी प्रत्यय की मांग थी तो हमें झी का ही उदाहरण मिल पाया, लेकिन यहां आजादी का तो कोई संबंध नहीं है, बस केवल ल सार्धात्मक होना चाहिए, लेकिन जिसमें उदात्त न हो, बस इतना सा है। तो तिप सिप मिप जो प्रत्यय होते हैं क्या ये होते हैं उदात्त, ये तो पकार लगा है इसमें वैसे भी, तो पीछे झी का उदाहरण हो गया, यहां तिप का भी आ गया ददाति, अभ्यस्त धातु से उत्तर ल सार्धातु आया तिप, और ऐसा तिप है कि जिसमें उदात्त अविद्यमान है, तो अभ्यस्त के आदि वर्ण को द को उदात्त हो गया ददाति, जहाति भी ऐसा ही है दधाति, जिहीते, और आगे फिर दधासी, भाई इतने ही है उदाहरण इसमें, जिहिते मिमीते दधासी। तो यहाँ पर सारे वही द्वित्व वाले ही हैं, उभय अभ्यस्तम से अभ्यस्त संज्ञा करके तब इनका प्रयोग करेंगे। यहाँ इन्होंने वो भी दिखा दिया है इसमें व्याख्या में हिंदी में कि ये जो बहुरी ही समास किया गया था उसका प्रयोजन हमें कहाँ दिखाई देगा, क्योंकि ये जो उदाहरण दिए हैं यहाँ तो सब में कोई ना कोई स्वर विद्यमान है, उदात्त नहीं है उसमें, अनुदात्त है, लेकिन माहि स्म दधात ये जो रूप आ रहा है जिसमें कि ती के ई का लोप कर दिया गया है तष्ट्य सूत्र से, तो केवल तकार मात्र रह गया। अब क्या कहें इसको, अनुदात्त कहेंगे क्या व्यवहार में कि तकार कैसा है, ये क्या बताएंगे, अनुदात्त है तो कैसे है अनुदात्त, तो हमें यही ध्यान लाना पड़ेगा कि न विद्यते उदात्तम यस्मिन, जिसमें उदात्त नहीं है तो है नहीं है उदात्त, इसमें कुछ भी नहीं है। अब वहां वो मत घटाना कि न एव युक्तम अन्य सदृशाधिकरणे तथा ही अर्थगति ही। सेवक से कहा स्वामी ने कि अनश्वम आने, उसने कहा जी बहुत अच्छा मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब वो खड़ा है वहीं पर, स्वामी ने फिर टोका, जाता क्यों नहीं कि कहां जाऊं, आपने कहा अनश्वम आने, अश्व को मत लाना, तो ठीक है मैं जा ही नहीं रहा हूं, मैं अश्व को लाऊंगा ही क्यों। तो स्वामी समझाएंगे कि तू समझ नहीं पाया भाषा का अर्थ, अनश्व माने का अर्थ यह है कि ला तो कुछ न कुछ, बस वो अश्व नहीं होना चाहिए, अश्व से भिन्न, अश्व के सदृश किसी अन्य पशु को ला, ये अर्थ है इसका। तो ऐसे ही यहां पर, तो यहां हमें वो अर्थ नहीं घटाना है कि उदात्त नहीं है तो कोई दूसरा हो, दूसरे कौन है, दो और रह गए अनुदात्त और स्वरित, वो भी तो नहीं है इसमें, तो इसलिए यहां बहुरी समास किया गया फिर, और वो भी इस तरह से कि अविद्यमानम उदात्तम यस्मिन, जिसमें है ही नहीं, उदात्त नहीं है बस, बिल्कुल अभाव भी ले लेंगे और है भी तो अनुदात्त अथवा स्वरित होगा। चलो एक शब्द के लिए और सूत्र बनाया पाणिनि ने, सर्वस्य सुपि, सर्वस्य षष्ठे क्वचनान्तम सुपि सप्तम्य क्वचनान्तम। अब सर्व का अर्थ यहां पर यौगिक मत ले लेना कि सारे जितने भी संसार के शब्द हैं सबको आदि उदात्त होता है, सुप परे रहते, तो यहां सर्व शब्द है, ये सर्व का अर्थ यहां पर सब नहीं है। तो सुपि परतः सर्वस्य आदि उदात्त भवति सर्व शब्दस्य। अब सुप क्योंकि अनुदात्त सुपित से अनुदात्त होते ही हैं, उनके पर रहते, तो यहां पर सर्व शब्द उणादि कोश में बनाया गया है, पहले ही पाद में ये तो उसमें सर्व निघृष्व सूत्र है ना, उसमें शिव शब्द भी है, ये सारे शब्द आए हुए हैं, तो वहां अंतोदात्त उसको बनाया गया है, निपातन से बनाए गए हैं वहां प्रत्यय करके, प्रत्यय की कल्पना की गई है ऊपर से जो प्रकरण चल रहा है उसके आधार पर। तो सर्व शब्द अंतोदात्त, लेकिन यहां जो कहा गया कि सुप परे रहते इसको आदि उदात्त होता है, तो सुप कोई बाधा नहीं पहुंचा रहा था उसके उदात्त तत्व में, क्योंकि सुप तो अनुदात्त रहते हैं सारे अनुदात्त सुपित से, लेकिन बाधा नहीं पहुंचा रहा था तो फिर भी तो अंतोदात्त है ना ये, लेकिन इस सूत्र ने कर दिया आदि उदात्त, तो व को उदात्त न होकर के स को होगा, तो सर्व सर्व सर्वे सर्वे नंदन्ति यशसा, तो सभी में स को उदात्त है, इतना ही कार्य है इस सूत्र का। आगे कुछ और धातुएं कि नहीं, भी ह्री भ्रीहु मद जन धन दरिद्रा जागराम प्रत्ययात पूर्वम पिति, भी ह्री भ्री हु मद जन धन दरिद्रा जागराम षष्ठी बहुवचनांतम प्रत्ययात पंचम्य क्वचनांतम पूर्वम प्रथमय क्वचनांतम पिति सप्तम्य क्वचनांतम। यहां केवल पित प्रत्ययों को लेना है। धातुएं जो इसमें पढ़ी गई हैं, तो इसमें ये तो हो गई ज्योत्यादि गण की, भी हरि भ्री हु, मद जन धन ये भी वहीं की हैं, और दरिद्रा और जागरी ये दादी गण की हैं। तो इत्येतेषां अभ्यस्तानां, अब इसमें अभ्यस्त जो ज्योत्यादि के हैं वो द्वित्व करने के बाद होती हैं, और जो दरिद्रा और जागरी हैं ये द्वित्व करने से पहले ही इनका नाम अभ्यस्त है। इत्येतेषां अभ्यस्तानां पिति ल सार्धातु के परतः प्रत्ययात पूर्वम उदात्तम भवति। अब यहां अलग प्रकार से कहा गया है कि उदात्त करना कहां है, तो प्रत्यय जो आगे आ रहा है पित, उस प्रत्यय से पूर्व को उदात्त करना है, प्रत्ययात पूर्वम। तो जैसे उदाहरण दिया इन्होंने विभेति। अब यदि इस सूत्र को न बनाया जाए तो अभी जो पीछे सूत्र आया था अनुदात्ते च, जिसके उदाहरण थे ना ददाति जहाति आदि, तो देखो ये उसी के तो रेंज में आ रहा है, ये विभेति अभ्यस्त भी है, आगे तिप आ रहा है जो कि जिसमें उदात्त नहीं है। तो उस सूत्र से क्या प्राप्ति हो रही थी, फिर आदि उदात्त प्राप्त हो रहा था अभ्यस्त को। इसने क्या कहा, प्रत्यय से पूर्व, तो प्रत्यय से पूर्व विभेति में क्या दिखाई दे रहा है, मैं भे का ए, और नहीं तो अनुदात्ते च सूत्र से बी को उदात्त होता, इसने भे को उदात्त कर दिया, बस इतना अंतर है। विभेति जिहरेति विभर्ति जुहोति है, योगनिहोत्रम जुहोति, सब में एक ही जैसा है। और ममत्तु नह परिजमा, लोट लगा रखा है ये ममत्तु, तो तिप का ही तो तू है, ये भी पित है, तो पित होने से यहां जो दूसरा म है उसको दात हो गया प्रत्यय से पूर्व। जन धातु में क्या करेंगे, ये जजनद इंद्रम, कहीं कहीं पर पाठ मिलता है जजनम, उत्तम पुरुष का एक वचन, ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, लेकिन ये है क्या, कौन सा लकार है ये, तो ये लकार है लेट, लेट लकार में जन धातु, द्वित्व करना ही है हमें, और उसमें सिप भी होता है बहुल करके, ठीक है ना, शप भी होता है, लेकिन शप आएगा तो ये ज्योत्यादि गण की है तो शुलू हो जाएगा उसको, इसीलिए धातु को द्वित्व हो पाया है शुलू होने के कारण से। तो ज जन आगे तिप का जो ई है उसका इकार का इतश्च लोप परस्मै पदेषु, विकल्प से लोप भी होता है तो लोप वाला पक्ष यहां पर लेना है। अब इसमें एक अ और दिखाई दे रहा है, तो लेटो डाटू तो लगता ही है, या तो अट करो या आट करो, दोनों में से एक तो अनिवार्य है करना, तो अट आगम कर लिया, तो ज जन अत। अब ये जो अट आगम है ये किसका भाग बनेगा, प्रत्यय को हुआ है ना, तो अत ये है प्रत्यांश, यानी कि तिप परे कौन सा है, अत। इस अत के पर रहते प्रत्यय से पूर्व, प्रत्यय से पूर्व को दात्त करना है, तो प्रत्यय से पूर्व क्या हुआ, ज जन, ये दूसरा ज है ये उदात्त हो गया, हो गया ज जनत। ठीक इसी प्रकार से दधनत, यहां भी द्वित्व ऐसी करेंगे और जो दूसरा ध है इसको उदात्त हो गया। दरिद्रा में भी यहां तो तीन तीन अच हैं, तो यदि देखें तो अनुदात्ते च सूत्र से तो जो प्रथम द है उसको उदात्त प्राप्त हो रहा था, इसने द्रा को उदात्त किया, ऐसे ही जागृति में है। तो इस तरह से हम देखें तो ये सूत्र अनुदात्ते च का अपवाद बन रहा है। चलो आगे, मद धातु जो इत्यादि मैंने, ऐसा है मद धातु ज्योत्यादि में नहीं है, ये दिवादि गण की है वैसे तो मदि हर्षे, लेकिन यहां पर श्यन की जो प्राप्ति होती है तो वहां सूत्र दिया हुआ है उसी में जहां विकरणों के स्वर सूत्र आ रहे हैं सारे, नहीं उसमें लुक वाले प्रकरण में जहां लुक का प्रकरण है ना, ये आदि प्रवृत्तिभ्य शप ज्योत्यादिभ्य श्लूह, तो ज्योत्यादिभ्य श्लू के आगे एक सूत्र पाणिनि ने दे दिया है बहुलम छंदसि। अब यदि हम केवल इतना ही मात्र अर्थ करें उसका, ज्योत्यादि में कुछ धातुओं में श्लू होता है सबको कुछ को नहीं होता है, तो इतना तो बहुल का अर्थ नहीं बनेगा, बहुल तो बहुत व्यापक है ना, तो अन्य प्रत्ययों को भी श्लू हो जाता है। तो वहां पर श्यन को ही श्लू कर दिया गया एक तरह से, तो श्लू का अर्थ तो अदर्शन हो गया ना, श्यन तो हट गया लेकिन द्वित्व करवा गया वो, इस तरह से करेंगे उसके लिए। आगे सूत्र है लिति, बहुत छोटा सूत्र है और किसी भी अन्य धातु की इसमें कोई भी अनुवृत्ति नहीं लानी है, तो ल इत यस्य स लित तस्मिन लिति सप्तम में कुछ नान्तम, तो लिति परतः। अब ऊपर से जो कहा था प्रत्ययात पूर्वम वो बात यहां भी घटाएंगे, तो लिति परतः प्रत्ययात पूर्वम उदात्तम भवति, तो बहुत सरल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। अब जहां भी लिप्त होंगे प्रत्यय वहां घटाएंगे इसको, और लकार पाणिनि लगाते ही इसी सूत्र के लिए हैं, जहां जहां भी प्रत्ययों में लकार लगा है तो इसी सूत्र से स्वर करने के लिए वो लकार सार्थक होता है। तो पहले चिकीर्ष जिहीर्ष ये सन्नंत धातुएं बना करके सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा करके उसके बाद प्रत्यय यहां पर किया गया है अणुवल प्रत्यय, तो चिकीर्ष और अक। अब इस स्थिति में यहां क्योंकि ये आधातु प्रत्यय है अक, तो अतुलोप से आकार का अतुलोप हो जाएगा। आकार का लोप हो गया तो रह क्या गया, फिर हलंत हो गई। अब ये चिकीर्ष, अब प्रत्यय से पूर्व को दात करेंगे तो प्रत्यय से पूर्व पहले तो आकार था ना, वो तो है नहीं, तो की को दात हो जाएगा चिकीर्षक, ऐसे ही जिहीर्षक। आगे आदेर्णमूल्यन्य तरस्याम, यहां सीधे प्रत्यय का नाम ही ले दिया है ये भी लित, तो पूर्व सूत्र तो नित्य ही उदात्त कर रहा था प्रत्यय से पूर्व को, ये यहां विकल्प कर रहा है। तो आदि ही प्रथमी क्वेश्चनांतम मणमूली सप्तम ये क्वेश्चनांतम अन्य तरस्य हम सप्तम ये क्वेश्चनांतम, इसमें दो बातें हैं कि इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि पूरा पूरा अपवाद तो नहीं है पूर्व सूत्र का वैकल्पिक, लेकिन क्योंकि पूर्व सूत्र कर रहा है प्रत्यय से पूर्व को उदात्त, और ये कर रहा है प्रत्यय से पूर्व नहीं, उस प्रत्यय के परे रहते जो भी पीछे का भाग है उसका आदि उदात्त कर रहा है, ये एक पक्ष में। अब दूसरे पक्ष में क्या होगा, फिर दूसरे पक्ष में लिति को लगा लो, फिर वो अपना कार्य करेगा, वो प्रत्यय से पूर्व कर देगा। तो उदाहरण जो दिया है उन्होंने यहां पर लोलुयम लोलियम, तो यहां लोलुय इतना बना करके पहले सनाद्यंता धातव पूरा कार्य कर लिया हमने, और उसके बाद फिर यहां अणमूल प्रत्यय किया गया आभीक्षणे अणमूल च, आभीक्षण यहां पर करना है इनके बार बार बार बार काटने वाला, और वो भी आभीक्षण लगातार कर्तन क्रिया हो रही है, तो उससे अणमूल प्रत्यय हुआ, और अणमूल प्रत्यय हुआ है आभीक्षण अर्थ में तो द्वित्व भी करना होगा, आभीक्षणे द्वे भवतः, तो लोलुयम लोलुयम दो बार बोला गया। अब यहां पर लोलुयम लोलियम दो बार जब बोला गया, तो जब द्वित्व करते हैं तो वहां पर तस्य परम आम्रेडितम, जो पर वाला भाग है वो कहलाता है आम्रेडित। अब जब आम्रेडित कहलाता है तो जो सूत्र त्रिपादी में नहीं है, पहले ही है, पहले प्रथम पाद में आठवें अध्याय के, वहां पर तस्य परम आम्रेडितम के आगे सूत्र क्या पढ़ा है पाणिनि ने, अनुदात्तम च, जिसका नाम आम्रेडित रखा जाता है वो पूरे का पूरा अनुदात्त भी रहता है, अब उसको सूत्र को कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि असिद्ध भी नहीं हो रहा है वो। तो इस तरह से अगला लोलुयम तो अनुदात्त हो गया पूरे का पूरा पहले से ही, वो ज्यो का त्यों रहेगा। अब जो प्रथम लोलुयम है यहां पर यह सूत्र लगेगा फिर, क्योंकि णमूल प्रत्यय परे है वहां पर, तो वहां जो लो पहला भाग है, लो पहला स्वर उसको उदात्त कर दिया इसने। अब बाकी सारे अनुदात्त लोलुयम पहले से था अनुदात्त, लू और ये भी अनुदात्त हो गए। तो पहला वाला अनुदात्त हो गया स्वरित, स्वरित के आगे वाले हो गए एक श्रुति बस। अब दूसरा पक्ष ले लो कि इस सूत्र ने आ रही है आवाज जी? अच्छा, वो बैटरी चली गई थी, मैंने वो भूल गया था लगाना, चार्जर बंद होने वाला था, अभी लगा दिया। तो जब इस सूत्र को नहीं लगाएंगे तो उस अवस्था में तस्य परम आम्रडितम और अनुदात्तम च, अंत वाला भाग तो अनुदात ही रहेगा पूरा, हमें सारा निर्णय करना है प्रथम वाले भाग में। तो प्रथम वाले भाग में अब क्या करेंगे, पूर्व सूत्र से प्रत्यय से पूर्व को, तो प्रत्यय से पूर्व क्या है लोलुयम में, लोलुय और अम, मणमूल का अम, ठीक है ना। तो लोलुय अम या में जो आ है उसका तो लोप हो जाएगा अतो लोप से, तो लू जो रह गया उसको उदात्त हो जाएगा, हो गया बाकी सारे अनुदात्त, या को हो जाएगा स्वरित, तो लोलुयम लोलुयम। आगे देखो अचह कर्त्रिय की, अचह षष्ठी कुछनांतम कर्त्रिय की सप्तम्य कुछनांतम। कर्त्रिय की ये क्या है, ये तो कर्तरी यक कर्त्रियक, कर्ता में यक करना। यक कहां होता है, ऊपर से निवृत्ति क्या आ रही है, भाव कर्मणो हो, और सार्धातु के यक, तो भाव और कर्म में होता है यज्ञ, कर्ता में होता है, भाव और कर्म में होता है, लेकिन कभी कभी कर्म को कर्ता के समान मान लेते हैं कि नहीं, उसी को बोलते हैं कर्मकर्ता, जब कर्म ही कर्ता बन जाता है, किसान खेत काट रहे हैं लेकिन दराती में खूब अच्छी सी धार है, कटने वाले पेड़ भी बहुत कोमल हैं, तो क्या कहेंगे, अरे तुम क्या काट रहे हो, तुम्हें तो कुछ ही परिश्रम नहीं करना पड़ रहा, ये खेत तो स्वयं ही कट रहा है, हो गया कर्मकर्ता। पानी को नाली में बहाया जा रहा है तो जल यहां पर क्या है, कर्म, लेकिन ढाल अच्छा है नाली का, अब क्या कहा जाएगा, पानी स्वयं ही बह रहा है, पानी स्वयं बह रहा है, तो ऐसे स्थलों पर कर्म कर्ता बन जाते हैं, लेकिन कर्म कर्ता बन जाने पर भी उसका कर्मत्व तो नहीं समाप्त होता है, कर्म तो रहेगा, ये कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया। तो इसलिए अब जो यक आएगा वो आएगा तो कर्म में ही, लेकिन वास्तव में है क्या, वो उस कर्म में है जो कि कर्म कर्ता बन गया है, उसी विषय को यहां लिया गया है कि कर्त्री यकी। पीछे से जो एक शब्द आया था अदुपदेशात, तो उसकी भी यहां पर अनुवृत्ति ले रहे हैं मंडूक प्लुत गति से, अर्थ के अनुरोध के कारण से। तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा कि कर्तृवाचनी सार्व धातु के, सार धातु तो पीछे से आ ही रहा था, कर्तृवाचनी सार धातु के विहितः यह यक तस्मिन परतः। अब पीछे से जब अतुपदेशात आया तो अकार, और जहां कोई वर्ण आता है वहां तदंत विधि हो जाती है, तो अजंता ये धातवः, वो भी उपदेशावस्था में, उपदेशे जनता ये धातव तेषाम विकल्पेन आदिदात्तो भवति, विकल्प करके ये आदिदात्त करेगा। तो जिस पक्ष में उदात्त करेगा पहले उस पक्ष को देखो। तो उदाहरण वैसा ही है कि जैसे कृषकाः केदारम लुनन्ति, लेकिन जब कर्म कर्ता के समान माना जा रहा है तो लूयते केदारः स्वयमेव, वो तो स्वयं ही कट रहा है केदार। तो उस अवस्था में लूयते में जो यक आया ये कर्मकर्ता में आया, और कर्मकर्ता में आया है तो उसके परे रहते। अब यहां जो धातु है उपदेशावस्था में अजंते निके लू, इसमें एक चीज और भी है, ऊपर से अनुवृत्ति जो थी ना अदुपदेशात की, तो वहां पर अदुपदेशात में आकार को तो नहीं लिया है इन्होंने, आकार को तो नहीं लिया है, उपदेश शब्द को लिया है और अचह कर दिया है इस सूत्र में, तो इसलिए अब अजंत अर्थ निकलेगा पूरा उसका, अकारांत ना कह करके यहां पर अजंत इसीलिए कहा गया था अर्थ में। तो लू धातु कैसी है उपदेशावस्था में, अनुबंध हटा करके देखेंगे तो लू अजंत है उपदेशावस्था में। तो इस तरह से इसका यहां पर विकल्प से आदिदात्त हो गया, अब इसमें एक ही स्वर है आदि अंत सब वही कुछ है, तो लू हो गया उदात्त, आगे यक का य हो गया अनुदात्त, ते भी अनुदात्त हो गया, यक हो गया स्वरित, लुयते केदार स्वयमेव। अब दूसरा पक्ष ले लो, दूसरे पक्ष में इस सूत्र को भूल जाओ। अब धातु स्वर पहले लू, फिर आया ते, फिर त का स्वर आया, फिर आया यक, अब यक इसका स्वर रहेगा, तो उस अवस्था में य तो रहेगा उदात्त, ते हो गया अनुदात्त, उसको हो गया स्वरित, तो लूयते केदार स्वयमेव। अब यहां पर इतना है, जैसे ये कहा गया था कि विकरण स्वर प्रत्यय स्वर को लस आधातुक स्वर को नहीं रोका करते हैं, लेकिन यहां तो यक का स्वर है यही तो माना जा रहा है अभी, तो वहां जो पीछे सूत्र आया था ना तास्यं दात्तेन ङिदतुपदेशात् लसार्धातुकम् अनुदात्तम्, तो उससे उसको अनुदात्त कर दिया गया था, तो उसके अनुदात्त होने के कारण से यक का स्वर यहां दिखाई दे रहा है, नहीं तो क्या होता कि विकरण के स्वर लसार्धातुक स्वर को नहीं रोकते हैं, तो उस अवस्था में तो फिर ते ही उदात्त होना चाहिए था, लेकिन तास्यन दात्ते ने उसको अनुदात्त कर दिया था, इसलिए यक का स्वर हो जाता है यहां पर। अगला सूत्र थलिच सेटी डंतोवा, केवल एक प्रत्यय के लिए है ये, थली सप्तम में क्वचनांतम चापदम, सेटी सप्तम में क्वचनांतम इट प्रथमी क्वचनांतम, अंत प्रथमी क्वचनांतम व अव्यपदम। अब देखो इसमें कहा गया ये सूत्र थोड़ा गंभीरता से लेना है, क्योंकि इसमें चार प्रकार के उदाहरण बनेंगे, कैसे बनेंगे तो सूत्र के दो भाग करेंगे पहले। तो हजर जी ये लोयते में जो अभी लास्ट में आया था वो जो यक है वो उसका उदात्त किससे हुआ है, आदिदात्तश्च। हाँ प्रत्यय स्वर उसी को तो बोलेंगे, लेकिन फिर किता है ना, क्या किता है? किता है क्या करेगा, अंतदात्त नहीं, किता का उदाहरण क्या दिया था पिछले सूत्र में, देखो वहां पर किता का उदाहरण क्या आया था, और ये है यक यहाँ पर, तो यहाँ इसीलिए तास्यन दात्ते उपदेशात सूत्र से जब हमने उसको उदात अनुदात्त कर दिया है लसार धातु को, तब ये प्रत्यय स्वर को फिर अवकाश मिल पाया यहाँ होने के लिए। तो थलिच सेटी सूत्र में एक तो कहा गया थली, इसमें एक तो चा आ रहा है सूत्र में, एक आ रहा है वाह, ठीक है ना, ये चार जो अर्थ निकलते हैं ना, कैसे निकलेंगे, चार धारण कैसे बनेंगे, कि च है सूत्र में, वा भी है सूत्र में, पीछे से अन्य तरह से आम भी आ रहा है ना, तो सारी बौछारें इस सूत्र पर आकर के पड़ रही हैं। तो ठीक है, सूत्र का महत्व हो गया फिर एक प्रकार से, और चार उदाहरण इसके बनेंगे अलग अलग करके। तो पहले लेते हैं सेठी थली, थल कैसा होना चाहिए, सेठ होना चाहिए, ये पहली शर्त है इसकी। तो सेठी थली, अब सेठ है तो सेठ वही होगा जिसमें इटागम होगा, तो उसी ईट को ले रहा है ये। थली च सेठी, यानी सेठी थली इट, ठीक है ना, थली च सेठी इट, यहां तक ले लिया हमने। तो सेठी थली इट वा उदात्तो भवती, अभी अंत शब्द को छोड़ दिया है सूत्र में, वा उदात्तो भवती, वा को यहां ले लिया, थली च सेठी के साथ में थली च सेठी इट वा, अर्थात सेठ थल यदि है तो वहां पर उसमें विद्यमान इट को विकल्प से उदात्त होगा। अब क्योंकि सूत्र में अंत शब्द भी आ रहा है, फिर कहा अंतो वा, ठीक है ना। अच्छा, अब क्योंकि पीछे से अन्यत्रस्याम भी आ रहा है और आदि ही शब्द भी आ रहा है अनुवृत्ति के रूप में, तो वहां अर्थ करेंगे आदिर व अन्यत्रस्याम, विकल्प करके आदि को भी उदात्त होता है। तो जब इतना सारा अर्थ इसका हो जाएगा तो अर्थ ये बनेगा कि सेठ थल परे रहते उसमें जो इट विद्यमान है उसको उदात्त करना और अंत को करना, ठीक है ना, और जो पीछे से अन्यत्रस्याम आ रहा है उसको साथ में जोड़ करके उसका फिर अलग अर्थ बनेगा, और सूत्र में च भी आ रहा है। तो जैसे एक एक उदाहरण को लेके चलो, जैसे पहले दिया इन्होंने लू ल वी था, तो इसमें तो हमने इट को उदात्त कर लिया है लू ल वी था में, जो सेठ थल में इट है उसको उदात्त हो गया। अब दूसरा उदाहरण देखो कि लू ल वी था, यहां आदि को उदात्त किया गया है लू को, क्योंकि पीछे से आदि की निवृत्ति भी आ रही है, सेठ थल परे रहते विकल्प करके आदि का उदात्त होता है, चलो आदि का उदात्त कर लिया। लेकिन सेठ थल पर रहते अंत को भी उदात्त होता है, तो थ को उदात्त कर लिया। देखो पहले इट को उदात्त किया, फिर पूरे रूप में आदि को उदात्त किया, फिर पूरे रूप में अंत को उदात्त किया, लेकिन ये सारे कार्य वैकल्पिक थे, ठीक है ना, अब छोड़ दो स्वतंत्र बिल्कुल, क्योंकि विकल्प में यही होता है कि अब ठीक है हम तो थक गए, अब हमने छोड़ दिया है, आप जो चाहो सो करो, तो ये सूत्र एक किनारे बैठ जाएगा। अब यथास्थिति जो भी है हमारे सामने उसमें नियम से क्या होगा, अब तो नियम से पहले धातु का स्वर, हम ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, फिर प्रत्यय का स्वर आया थल, अब प्रत्यय का स्वर आया थल, तो थल किसके स्थान में था, ये सिप के स्थान में, वो तो पित है, तो अनुदात सुपित ही है, वो तो अनुदाती ही रहेगा ना, कोई प्रभाव नहीं डाल पाया वो, जब कोई प्रभाव नहीं डाल पाया तो धातु का स्वर तो रहेगा ही ना, तो धातु का स्वर रहेगा, धातु को हमने द्वित्व कर ही लिया है लू लू करके, तो दूसरा जो लू है उसी को गुण करके अवादेश जो हुआ है लू लव, तो लू लव में जो ल में अ है वो उदात्त रहेगा धातु स्वर से, अन्य तीनों कर लो अनुदात, लू अनुदात, इट का ई अनुदात, थ अनुदात, और इट के ई को हो जाएगा फिर स्वरित, और थ को हो जाएगा एक श्रुति, हो गया ना स्पष्ट। अच्छा जी, लिति लिति, तो लिति ने क्या कहा था यहाँ पर, प्रत्यय से पूर्व को दात होगा, तो प्रत्यय से पूर्व को दात होगा, तो वो तो कार्य सूत्र कर ही चुका है लिति, इसमें और नई बात कौन सी जोड़ेगा, देखो इन चारों उदाहरणों में प्रत्यय से पूर्व को उदात्त हुआ है कि नहीं हुआ है, ल को हुआ है कहीं उदात्त या नहीं? ल को नहीं हुआ है जी, नहीं हुआ। लू को हुआ है और थ को हुआ है इट को, और इट को हुआ है और धातु का स्वर रहा। लेकिन धातु का जो स्वर रहा या ये क्या ये प्रत्यय से पूर्व नहीं है? चलो ये प्रत्यय से पूर्वी ही है तो कोई बाधा नहीं है इसमें। चलो इतना ही रखते हैं अब। अच्छा जी, इसमें पक्ष में यथा प्राप्त लित स्वर होगा। हाँ तो उसी को लिए लिया है इन्होंने, वो लित स्वर लेंगे तो वो लिति वाला ही माना जाएगा और उसको नहीं भी लेंगे तब भी वही प्राप्ति हो रही है, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है उसमें। चलो प्रणोध्वनि ओ